ଆ ମତେ ସେଇ କଥା କହୁନ, ତୁ ତ ଶୁଣିପାରୁନୁ। ଅସୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀରେ ସେ ତାର ବାଟର ଗୁଡ଼ ନ ବେଳିକି ବସେ ବସେ, ଯେତେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ତାର ଗଛକୁ ଉଠିଆ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଆ। ଦୁଇଟା ମଣସ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ରାତିର ଘିନାସି ପଦାର ଶୈଦ ଗଲେ, ପୁଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଶୈଦ ଗଲେ। ଇଏ କିସ କରିଛି, ସମିତି ଡାକି ଆଣିକି ଖାଇତେ ଯିବ, ଖାଇତେ ଯିବ। ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, କହିଲା ମୁଦାରେ ଖାଇତେ ଯିବୁ ନା? ନା ନା ଆମେ ଯିବାନି, ତା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ତାର ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ବାଟ ଛାଡ଼ିବୁନି, ସେ ଖାଇବେ କେମିତି? କୁକୁର ଶିଆଳ ଖାଇବେ କେମିତି? ନା ମୁଁ ହା କରିବି, ମୁଁ ତା କଲିଜା ରଖିବି। ସେ କଲିଜା ମଲା ମଣିଷ କଲିଜା କେମିତି କାଢ଼ିବୁ? ସେ ପଚିଯିବନି, ଆଉ ହେଲାନି, ଆଉ ମାରିଲାନି, ଆଉ ମାରିଲାନି ଯେମିତି ସେଠୁ କହିଲା କହିଲା, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ ତା ମାରିବ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ିଲାନି। ସେ ପଦାର ସେଇଟା ଶୁଇଛି, ମଣିଷଟାକୁ ଟିକେ କିସ କଲା, ନେଇକି ଛୁରୀ ନେଇକି ଚିଦେଲା, ଚିଦେଇକିରି ଦେଖିଲା କଲିଜା ନାହିଁ। ଆଉ କଲିଜା ମଲା ମଣିଷର କଲିଜା କେଉଁଠି ଅଛି?